الفاتحه مكي سوره وآياتنا لري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لرتلي شيطانا فالله پنا غوالم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوراند لورين الله پنم. الحمد لله رب العالمين. طول استعيني يوازي الله لردي چه ده كائناتو پالون كيده. الرحمن الرحيم. لوراند لورين ده. مالك يوم الدين. ده بدلية دورة جسرشتن ده. إياك نعبد وإياك نستعين. یوازی ستا عبادت کوو او یوازی لتام رست غواړو. اهدنا الصراط المستقيم. مرتنی غلار وشیا. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده هغو کسانو لار چې تا پرې پیرزوینه کړې ده، نه د هغو کسانو لاره چې غوسه پرې سوې او نه د هغو چې لار ورکې دي. البقره مدني سورت 216 اتیا آیاتونه لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لرټلي شیطانه په الله پناه غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوراند لورين الله بنم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دا هغه کتاب دی چې هیڅ شک پکښې نسته، د ځان ساتونکو لپاره لارښوونه ده. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هغه کسان چې پر غیب باور لري، بشپړ لمونځ کوي او له هغې روزي چې ورکړې مو ده د الله په لاره کې یې لګوي. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخره هم یوقنون. او هغه کسان چې پر هغه څه ایمان لري چې تا ته استول سوي او څه چې له تا مخکې نازل کړی سوي دي او پر آخرت هغوی باور کوي. اولئک علی هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون. هم دوی د خپل پالونکي لخوا پر لارښوونه دي او هم دوی برایمن دي. ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. بشک هغه کسان چې کفر یې کړی دی پرې برابر ده که هغوی وویروي یا یې ونه ویروي، ایمان نه راوړي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله د هغوی پر زړونو او غوږونو مهر وهلی دی او پر سترګو یې پرده ده او ورته ستر عذاب دی. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. او لخلق الزين داس دي چوائي پر الله او دا آخرت پر رزم و ايمان را وڑي او هغوي مؤمنان ندي. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هغوي لاله او هغو کسانو سره چې ایمان را وڑي دوکا کوي، خو هغوي يواز لخپلو ځانونو سره دوکا کوي او نه پوهيږي. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. پزړونو کې ناروغي ده چې الله د هغوی ناروغي لا پسې زیاته کړه او ورته د هغو درواغو له امله چې ویل یې

او نبله هغوی سره مرسته کیږي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. او کله چې مو د فرعون له خلکو وژغورلاست چې سخته سزا یې درکوله، ستاسې زامن یې حلالول او ښځې یې ژوندۍ در پرېښولې، او په دې کې ستاسې د پالونکي له لورې درته ستره ازموینه وه. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. او کله چې مو سمندر درته بیل کړ او ومو ژغورلاست، او د فرعون پلویان مو ډوب کړل او تاسې کتل. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. او هغه وخت در په یاد کړئ چې له موسی سره مو تلویش پیژمنه وکړه، بیا له هغه وروسته تاسې خصی معبود ونیوئ او تاس ظالمان واس. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. بیا مول دی ورست تاس و بخشلاس چو تاس شکر و باسی. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. او کله چې مو موسی ته کتاب او د حق او باطل بیلونکی ورکړ چې تاسې سمه لاره ومومئ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. او کله چې موسی خپل قوم ته وویل، از ما قومه بشک تاسې د خصی په معبود نیولو سره پر خپل ځانونو ظلم کړی، نو پیدا کوونکی ته مو توبه وباسئ او ځانونه مو ووژنئ، دا مو د پیدا کوونکي په وړاندې درته غوره ده، نو هغه ستاسې توبه ومنله، بېشکه هغه ډېر توبه منونکی لورونکی دی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. او کله چې مو وویل، ای موسی، تر هغه پر تا باور نه کوو څو الله په ښکاره ونه وینو، نو تاسې تندر ونیولاست حال دا چې کتل مو. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. بیا مو ستاسې لمړینې وروسته ژوندي کړاست سو شکر وباسي. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. او پر تاسي موريت سورة اكرلا او ترنجبين او مرزان مدرواستول له هغو پاکو شانو خوری چې په روزي مو در کړي، او پر موږ یې ظلم نه دی کړی خو پر خپلو ځانونو یې ظلم کاوه. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. او کله چې مو وویل دغه کلی ته ننوځئ او هر ځای چې وغواړئ پریمانه یې ترې خورئ، او له دروازې سر ټیټې ننوځئ او ووایاست چې ستا د بخښنې غوښتونکي یو،

ډیر پوه دی. صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون. اے مسلمانانو ووایاست مرتا الله خپل رنگ را کړی او د رنگ لپلوتر الله څوک شدی او موږ یوازې د هغل منځون کیو. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ووایا آیا د الله په اړه راسره شخړه کوئ؟ حال دا چې هغه زموږ او ستاسې پالونکی دی او موږ لره زموږ کړنې دي او تاسې لره ستاسې کړنې دي او موږ هغه ته اخلاص لرونکي یو. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. آیا تاسی وایاس بشک ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب او اولاد یهودان یا عیسویان ووایا آیا تاسی شپوهیږی که الله او تر هغه چا ډیر تیری کوونکی څوک دی چې د الله له لورې ورسپارل سوې شاهدي پټه کړي او الله له هغه څه بې پروا نه دی چې کوی یا. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دا یو امت و چې تیر سوی دی ورلره هغه څه دي چې کړي دي او تاسې لره هغه څه دي چې کړي مو دي او له تاسې د هغه څه پوښتنه نه کیږي چې کول یې.